59 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 19 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką złoty 99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Sprawa Barbary Skrzypek. PiS sugeruje, że jej śmierć mogła być związana z przesłuchaniem w prokuraturze. Ciężki, ale stabilny jest stan sześciolatka leczonego na błonicę we wrocławskim szpitalu. Za podpaleniem IKEA w Wilnie stoją Rosjanie, twierdzi litewska prokuratura. Dopuszczenie pełnomocnika świadka do udziału w przesłuchaniu nie jest czymś wyjątkowym, jest dokładnie odwrotnie, stwierdził Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do oświadczenia prokuratury okręgowej w Warszawie, że pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania, ponieważ nie było takiego obowiązku. Kaczyński twierdzi, że z przepisów i praktyki wynika inaczej. Jest to oczywiste, że tylko w wyjątkowych wypadkach tego się nie robi. A tu właśnie chodziło o doprowadzenie konfrontacji skrajnie zdenerwowanej i chorej kobiety, i o tej chorobie była mowa, wiedziano o tym, do konfrontacji z trzema osobami. Pełnomocnik Barbary Skrzypek stawił się z nią na przesłuchanie w prokuraturze, co uwzględniono w protokole, ale nie został dopuszczony do jej przesłuchania, bo nie było takiego obowiązku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. Pan Gotkiewicz wskazał, iż chce występować jako pełnomocnik świadka w oparciu o artykuł 87 paragraf 2, motywując to szerokim interesem pokrzywdzonej, wskazując na jej stan zdrowia w postaci konieczności noszenia okularów i niemożności czytania bez okularów, jak również poddenerwowaniem związanym z przesłuchaniem po raz pierwszy w tej sprawie. Barbara Skrzypek została przesłuchana 12 marca, a w sprawie niedoszłej budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna zmarła 15 marca. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz inni politycy partii zasugerowali, że jest to konsekwencja przesłuchania. Śledczy temu zaprzeczają. Stan leczonego we Wrocławiu dziecka zakażonego błonicą jest określany jako ciężki, ale stabilny. Lekarze z wrocławskiego szpitala imienia Gromowskiego od ubiegłego tygodnia walczą o życie sześciolatka, który przyleciał z wakacji w Afryce. Choroba niespotykana w Polsce od wielu lat została szybko rozpoznana i natychmiast zostało wdrożone leczenie, ale dziś trudno mówić o rokowaniach, przyznaje dr Bożena Głowska. Pacjent jest w stanie ciężkim, stabilnym. Nasze działania są ukierunkowane na z jednej strony leczenie w tej chwili chłopca, a dwa wyprzedzanie o krok możliwych powikłań. To, czego się najbardziej obawiamy, to powikłania narządowe, w tym w pierwszym miejscu powikłania ze strony układu krążenia, serca, a także powikłania neurologiczne. Do szpitala we Wrocławiu trafił też dorosły mężczyzna z podejrzeniem błonicy, który miał kontakt z chorym dzieckiem. Na więcej o tej sprawie już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Litewska prokuratura uznała pożar w sklepie IKEA w Wilnie za akt terrorystyczny. Zdaniem organów ścigania za sprawą stoją Rosjanie. Wydarzenie związane jest z podpaleniami, do których doszło w Polsce. Arturas Urbielis z prokuratury generalnej Litwy poinformował, że akt oskarżenia został podpisany, a sprawa trafi do sądu okręgowego w Wilnie. Mowa tu o popełnieniu aktu terrorystycznego. Prokurator zaznaczył, że organizatorem tych działań jest Rosja. Pytany, czy sprawa ma związek z podpaleniami, do których doszło w Polsce, odpowiedział: tam doszło do wielu podpaleń. Na Marywilskiej, z tego co wiem, był wielki pożar. Saulius Bryginas z biura litewskiej policji kryminalnej zaznaczył, że zidentyfikowani przez służby mają powiązania z przestępstwami, do których doszło w Polsce. Są oni związani z pewnymi podpaleniami, ale nie możemy powiedzieć, że ze wszystkimi. Sprawcami podpaleń byli dwaj obywatele Ukrainy w wieku poniżej 20 lat. Jeden został zatrzymany w okolicach Poniewieża na Litwie. Jechał autobusem do Rygi kilka dni po podpaleniu wileńskiego sklepu. Drugiego ujęły polskie służby. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do sprawy odniósł się też na portalu X premier Donald Tusk. Zgodnie z naszymi podejrzeniami skomentował szef rządu i dodał, że jest to wyjątkowo perfidia. Prokuratura powinna zbadać sprawę, jeśli są ku temu przesłanki, tak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz o prokuratorskim śledztwie w sprawie zakupu siedziby dla WOT i generała Wiesława Kukuły. Zapewnił, że ma jak najlepszą opinię o szefie sztabu generalnego. Chodzi o sprawę zakupu przez armię nieruchomości w Nowym Sączu, gdzie miałyby powstać siedziba WOT-u. Wojsko kupiło ten teren za prawie 17 milionów złotych, a zdaniem śledczych mogło kupić za trzy razy mniej. To się działo w poprzedniej kadencji, warto dodać, i to jest wyjaśniane. Prokuratura ma obowiązek, jeżeli są do tego przesłanki, prowadzić dochodzenie i sprawdzać. Jeżeli chodzi o pana generała Kukułę, to ja mogę wyrazić najlepszą opinię o współpracy ze mną przez ten czas, kiedy ja jestem ministrem obrony, i pełnieniu jego działań i jego zadań. Tu mam bardzo dobrą opinię o współpracy, o współdziałaniu i taką wyrażam. Zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa zgłosiła Krajowa Administracja Skarbowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Warszawie polscy piłkarze rozpoczynają zgrupowanie przed najbliższymi meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kadra selekcjonera Michała Probierza w piątek zagra z Litwą, a 3 dni później z Maltą. Oba mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mimo że to dopiero początek zgrupowania, to już doszło do 2 zmian na liście powołanych. Kontuzjowanych Sebastiana Walukiewicza i Nikolę Zalewskiego zastąpili Dominik Marczuk oraz Mateusz Skrzypczak. Szybczak, który nie krył zadowolenia z powołania do kadry. No tak, zdecydowanie. To jest ten dzień, na który czekałem, na który pracowałem, więc bardzo się cieszę. Niestety te kontuzje są jakąś tam częścią piłki nożnej i życzę wszystkim zdrowia i też sobie życzę zdrowia i tyle, co mogę powiedzieć. A Mateusz Skrzypczak na co dzień jest piłkarzem Jagiellonii Białystok. Przy piłce nożnej zostajemy, ale w wydaniu kobiecym polskie piłkarki do lat 17 poszły w ślady swoich starszych koleżanek i awansowały do turnieju finałowego Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu eliminacji biało-czerwone pokonały Szwajcarki 2-0 i z kompletem 3 zwycięstw wygrały grupę. Piłkarze Widzewa Łódź mają nowego trenera, został nim Żeliko Sopić, 50-letni Chorwat. Podpisał z łódzkim klubem 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia. Obecnie Widzew z dorobkiem 30 punktów zajmuje 13 miejsce w Ekstraklasie. To jeszcze na koniec tenis, a dokładnie rankingi, jak to zwykle bywa w poniedziałki. Iga Świątek pozostaje wiceliderką, choć Polka do Białorusinki Aryny Sabalenki traci już 2231 punktów. Na trzeciej pozycji jest Amerykanka Coco Gauff. U panów Hubert Hurkacz bez zmian jest 22. Liderem wciąż Włoch Jannik Sinner. Od jutra będzie coraz cieplej. W piątek, proszę Państwa, nawet 17 stopni na zachodzie kraju. Ale póki co, dziś jeszcze powietrze arktyczne i w dodatku zimny wiatr oraz jego porywy będą zwiększać odczucie chłodu. Pod koniec dnia może padać śnieg. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te stepujące stopy mogłyby należeć do Moniki Suszek, która dziś wydaje audycję. Czy wszyscy Irlandczycy umieją zatańczyć swój ludowy taniec? Będzie okazja, aby zapytać u źródła. A przy okazji, czy szanowni umieją tańczyć poloneza? No bo chyba wszyscy powinniśmy umieć, prawda? 22 i 7 trójek, proszę się zgłaszać, kto umie, a kto nie umie. Wszystko potrafi zatańczyć drużyna pracująca przy dzisiejszej audycji. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, wspomniana już Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Dzień dobry i zaczynamy tanecznie. My Spanish Harlem Mona Lisa. Jest 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. I jeśli mają Państwo poważne uczulenie na orzechy, albo jak ja, na jad szerszeni, to proszę słuchać uważnie dzisiejszej audycji. Nie ma adrenaliny. Ja szukałam w aptekach w Olsztynie. Już poruszyłam rodzinę na Mazurach. Myślałam, że znajdę adrenalinę w jakichś małych wiejskich aptekach. Nie ma. O tym już za chwilę, ale o tym też. Przy pomocy podręcznych narzędzi, między innymi pędzla czy tam wałka, przemalowali ciemny Ford na kolor biały. Farby jednak nie starczyły im na dach pojazdu. Kto i po co malował pojazd bez dachu, wałkiem, opowiemy po godzinie 18. To miał być wałek życia. Szesnaście i pół minuty po godzinie 16 w Trójce. Zapraszamy do Trójki i bardzo poważny dla wielu z nas, mówię nas, bo również należę do tej grupy, poważny temat. Otóż chodzi o adrenalinę, której w Polsce brakuje i to takiej adrenaliny do jednorazowych wstrzyknięć. I to jest poważne zagrożenie dla wszystkich osób uczulonych, na przykład na różne pokarmy albo na jad owadów. Adrenalina jest dla alergików lekiem ratującym życie, o czym Jacek Frenzel. Niestety w ubiegłym roku jedyny polski producent ampułkostrzykawek z adrenaliną zrezygnował z refundacji leku i zakończył jego produkcję. Zakłady farmaceutyczne Polpharma produkowały dwa formaty adrenaliny. Pierwsza to adrenalina w ampułkach, taka, która jest stosowana w każdym szpitalu, w przychodni czy w karetce pogotowia. Beata Zduńczyk-Golędzinowska, szefowa działu komunikacji korporacyjnej Polpharma SA. A druga to adrenalina w ampułkach strzykawkach, ta, która znajdowała się w aptekach do stosowania przez indywidualnych pacjentów. Adrenalina do samodzielnego podawania jest lekiem ratującym życie. Profesor Karina Janc-Różyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, krajowy konsultant do spraw alergologii. Powinna być dostępna dla pacjentów z różnymi chorobami alergicznymi, którzy w przeszłości reagowali wstrząsem anafilaktycznym lub mogą taką reakcję anafilaktyczną mieć. Adrenalina WZF, ja widzę, tak jej nie mam. Brak towaru w ofercie. Te produkty były objęte refundacją, a więc przystępna cena powodowała, że produkt cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza na przykład wśród osób, które takiej adrenaliny potrzebują tu i teraz. Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Jest oczywiście dostępna adrenalina w ampułkach, ale to jest produkt, który wymaga dużo większych umiejętności przy zastosowaniu, przygotowaniu, a więc na pewno nie wchodzi w grę przy takim szybkim podaniu. Polpharma podjęła starania, aby przenieść wytwarzanie tych ważnych leków do nowych miejsc. Udało się to w przypadku adrenaliny w ampułkach, tej która nie ma na polskim rynku żadnego odpowiednika i którą produkujemy teraz w zakładach w Stargardzie Gdańskim. Natomiast z powodów technologicznych nie znaleźliśmy odpowiedniego miejsca ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej do produkcji adrenaliny w ampułkostrzykawkach. Nie ma adrenaliny. Ja szukałam w aptekach w Olsztynie. Już poruszyłam rodzinę na Mazurach. Myślałam, że znajdę adrenalinę w jakichś małych wiejskich aptekach. Nie ma. Miejsce tej adrenaliny, która była produkowana przez polskiego producenta, mamy inny produkt w wersji i dla dzieci, i dla dorosłych, a więc jest zapewniona dostępność. Niestety cena tego nowego preparatu jest znacznie wyższa. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do refundacji, ale to jednak trochę potrwa. Refundacja będzie mogła być od lipca. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Ponieważ lista leków refundowanych ukazuje się 4 razy w roku. To jest ten najpóźniejszy termin, a do tamtej pory jest dostępna adrenalina, ale komercyjnie. Jady owadów błonkowskrzydłych to bardzo poważny problem, ponieważ nawet pierwsze czasami ukąszenie owada może powodować zgon u pacjenta. Te reakcje występują szybko, to jest do 5 minut i nawet może dojść do utraty przytomności. To są leki ratujące życie. Przypominam, że adrenalina od nowego producenta w dawkach dla dorosłych oraz dla dzieci będzie refundowana, przynajmniej takie mamy obietnice, od 1 lipca. Ja bardzo na to czekam. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when you break. Summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover, and I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when you break your heart next summer. If you love letting go, it's a saying that I heard, but I don't know if it works.

Czy Sylwia Zadrożna potrafi tańczyć poloneza, to się dowiemy za chwilę, ale najpierw ekonomia w Trójce. Zapraszam, od 20 kwietnia osoby, które turystycznie przyjadą na Podlasie, będą mogły skorzystać z dofinansowania noclegów w ramach podlaskiego bonu turystycznego. Na wsparcie turystyki w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią władze województwa przeznaczą w tym roku 2 miliony złotych. Także w kwietniu zostaną przedstawione propozycje zmian w podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego podatku Belki, poinformował resort finansów. Podatek płacony od dochodów z akcji, obligacji i lokat bankowych ma zostać obniżony, obecnie wynosi 19%. UOKiK ponownie postawił zarzuty spółce Vectra za jednostronne zmiany umów i bezprawne podwyższanie opłat w abonamencie. Kolejny raz postawiłem zarzuty spółce Vectra, która jednostronnie zmieniła swoim klientom warunki usługi dostępu do internetu i telewizji. Zrobiła to w oparciu o klauzulę modyfikacyjną, którą wprowadziła do wykonywanych umów bez podstawy prawnej. W oparciu o nią podwyższała swym klientom abonament o kilkuzłotowe kwoty, od 4 do 7 zł miesięcznie za każdą z usług. Tymczasem w umowie, którą podpisał konsument, nie istniało postanowienie umożliwiające przedsiębiorcy takie działanie. Mówił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK przypomina, że pierwsza kara za zmiany umów i bezprawne podwyżki w wysokości ponad 22 milionów złotych została nałożona na Vectra pod koniec 2022 roku. Na Węgrzech zaczęła obowiązywać częściowa regulacja cen żywności. Aby walczyć z inflacją, rząd Viktora Orbana ograniczył marże sieci handlowych na wybrane produkty spożywcze. W lutym inflacja na Węgrzech wzrosła do 5,6% w ujęciu rocznym. U nas dolar dziś po południu kosztuje 3 zł i 83 grosze, a euro 4,18. No i Sylwia, teraz proszę bardzo, czy umiesz tańczyć poloneza? Ja tylko raz tańczyłam w życiu poloneza właśnie na studniówce, no ale mam wrażenie, że ten podstawowy krok to potrafiłabym powtórzyć. Dobrze, a masz na sobie dzisiaj coś zielonego z okazji 17 marca? Na sobie nie mam, ale patrzę teraz, że mam breloczek od kluczy zielony. Dobrze, liczy się, absolutnie zaliczam jak najbardziej. Noc, proszę Państwa, będzie pogodna, chociaż na północnym wschodzie i w Karpatach możliwy śnieg. Na Podhalu w nocy nawet minus 15 stopni, w Sudetach do minus 11, w centrum kraju w nocy około 5-6 stopni. A czy Państwo mają na sobie dzisiaj coś zielonego? Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Oraz oczywiście, czy umieją Państwo tańczyć poloneza, czy wręcz przeciwnie. I remember when I was young, feeling sick on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. Standing in line with a dirty mind, clean it up on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. One day a week, we'd turn the cheek. One day a week, we'd turn the cheek. Here we come in fear to worship here. Bolszoi śpiewają o niedzielnym poranku, ale teraz jest poniedziałkowe popołudnie w Trójce, prawie 16:39 i dzisiaj, proszę Państwa, przypominam, że jest 17 dzień marca. Mam zielone spodnie i zieloną podkoszulkę, tak zwane szelki. Właśnie odstraszam zimę, żeby jak najszybciej uciekła, żeby wiosna przyszła. Pytanie, zagadka z natury. Jakie zwierzę jest najgroźniejszym ssakiem, szkodnikiem, a jednocześnie drapieżnikiem? No właśnie, jakie? Czy Państwo znają odpowiedź na tę zagadkę? Proszę dzwonić i udzielić tej odpowiedzi. 22 i 7 trójek. Like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Cause I got high again and forgot to follow my glove. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 16:43. I teraz dobra dla Państwa wiadomość. A na pewno dla tych z Państwa, których piątkowa rozmowa dotycząca testów na HIV dostępnych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej zainteresowała na tyle, że poprosili mnie o kontynuację fragmentu tego tematu. W związku z tym, że ja mam dobre serce i słucham Państwa próśb, jest ze mną w studiu ponownie doktor nauk społecznych Magdalena Ankierstein-Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej. Dzień dobry Pani doktor Magdaleno. Dzień dobry, witam. Nie mówię do Pani Magdaleny Pani doktor, żeby Państwa nie mylić, że nie jest lekarką, tylko ma doktorat z nauk społecznych. I dzisiejsza nasza rozmowa, chciałabym, żeby oscylowała wokół tego tematu, który słuchaczy najbardziej zainteresował, czyli tego, że zdrowie seksualne Polaków zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie i w związku z tym to zdrowie nasze seksualne to nie jest tylko brak chorób, ale także szczera rozmowa z osobą partnerską, na przykład o regularnych badaniach. I Pani Magdaleno, jak rozmawiać z osobą partnerską o tym, żebyśmy się przebadali, żebyśmy poszli na badania razem, albo o tym, czy jest zdrowa w ogóle. Jak zacząć tę rozmowę, bo to jest coś nie do przeskoczenia dla naszych słuchaczy. Takie głosy dostałam po naszej piątkowej rozmowie. Po to właśnie powinna być edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkołach od najmłodszych lat, żebyśmy nauczyli się mówić o zdrowiu. Żebyśmy nauczyli się mówić o zdrowiu w rodzinie, ze swoim partnerem, osobą partnerską, żebyśmy dbali o zdrowie sami. To powinno być czymś normalnym. I trochę tak jest, że przecież w seksualności, kiedy myślimy o drugiej osobie, że będziemy mieli z nią kontakt seksualny, to w jakikolwiek sposób dochodzi do rozmowy o tym, czy się zabezpieczamy przed ciążą. To jakoś nie budzi żadnych wątpliwości, o to zazwyczaj dbamy. I tak samo powinniśmy zadbać o to, żeby spytać, porozmawiać, pójść razem, a nawet po prostu zaproponować. I musimy odczarowywać HIV, żebyśmy się nie bali. I tak samo inne choroby przenoszone drogą płciową, które mogą, nie muszą, ale mogą się pojawić wraz z kontaktami seksualnymi, które nie są zabezpieczone prezerwatywą. No właśnie, no bo przez kontakt seksualny możemy się zarazić na przykład zapaleniem wątroby typu B i C. Takie wiadomości mamy. To nie jest tylko HIV, czy kiła, czy grzybica, ale no to jest właśnie na przykład to zapalenie wątroby, więc no kurczę, jak ten wstyd w człowieku przewalczyć? Jak uczyć nasze dzieciaki, żeby one zaczynając aktywność seksualną były wolne od tego wstydu, który nam, ich rodzicom, jeszcze często towarzyszy, zupełnie nieuzasadnienie? Przede wszystkim otwarcie rozmawiać i uczyć rozmawiać, ale też pokazywać, bo też nie o to chodzi i nie chciałabym, żeby słuchacze mieli takie wrażenie, że my chcemy straszyć i mówić, że tylko ten seks to tylko choroby albo nieplanowana ciąża. Nie, seks ma być przyjemnością wtedy, kiedy mamy na to ochotę, jesteśmy na to gotowi, kiedy czujemy, że ta druga osoba jest dla nas dobrym partnerem, dobrą partnerką i bez lęku o te wszystkie właśnie strefy chorobowe. Czyli powinniśmy umieć zadbać przede wszystkim o siebie, czyli jeżeli kończymy relację, robimy sobie badania, jest to dla nas oczywiste, a jak wchodzimy w nową relację, to też razem z partnerem idziemy takie badania wykonać. Tak jak mówiłam, w piątek są punkty bezpłatnego, anonimowego testowania w kierunku HIV, www.aids.gov.pl. Tam można zrobić badania HIV, HCV i QE, ale oczywiście każda młoda kobieta powinna mieć dostęp do ginekologa. Mówię powinna, ponieważ niestety ciągle zgodnie z polskim prawem osoby poniżej 18 roku życia muszą iść do lekarza ginekologa czy do jakiegokolwiek innego lekarza z opiekunem prawnym. Młodzi ludzie nie mogą sobie sami wykonać takich badań. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Rodzice często nie widzą potrzeby, żeby takie badania w kierunku wirusów przeprowadzać. Wracamy do tego, co pani redaktor powiedziała wcześniej. Rodzice się wstydzą. Właśnie. I kiedy edukujemy rodziców o tym, żeby rozmawiali z młodymi ludźmi, jak się słyszy od rodziców 15-17-latków, kiedy mam zacząć to robić, no to już jest dużo, dużo za późno. Czyli rodzice 17-latków pytają, kiedy mają rozpocząć rozmowę uświadamiającą z 17-latkiem? Tak, bądź też co mają zrobić, no bo już widzą, że chyba coś się zaczyna dziać w jego życiu osobistym. Że się przyległość romantyczna pojawia. Tak, i jak oni mają sobie z tym poradzić? No nie, no seksualność też jest od urodzenia i też tą seksualność, trochę powiem tak nie politycznie, ale my ją pomału trochę zabijamy w tych relacjach rodzic-dziecko, bo to jest naturalne, że młody człowiek, dziecko 2-3-letnie pyta się o różnice płciowe. Jak pielęgnujemy, to też widzi z kolegami, z koleżankami, ale z mamą, jest ciekawe. Z tatą, ale też widzi, też w sposób, w jaki rozmawiamy z naszym dzieckiem małym, jakich słów używamy, ma znaczenie. I albo budujemy tą relację i wprowadzamy krok po kroku do tego życia i zdrowia seksualnego, albo nie. Albo i budujemy barierę. Tabu, właśnie. I sobie ludzie młodzi radzą. Tylko pytanie, gdzie szukają tych wiadomości? I niestety, jeżeli nie mamy rzetelnej, opartej na faktach naukowych wiedzy, to będą mieli bardzo obiegowe informacje i to się często kończy tragicznie. My mamy takie przypadki osób, które z internetu znajdują sobie sposoby radzenia z kłykcinami kończystymi w bardzo brutalny sposób. Jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić przed 22, mhm. Ale no nie, jakby to jest niedopuszczalne, bo tak naprawdę wiemy, jak się przenoszą choroby przenoszone drogą płciową, więc naprawdę bardzo prosta edukacja i rozmowa, i to zarówno na poziomie szkoły, a później na poziomie relacji partnerskich, że jasne. To jest czymś oczywistym, ale że o siebie dbamy. To się wynosi z domu, prawda? Pani Magdaleno, muszę zapytać też o zgodę na seks i o mówienie nie, bo to nie jest taki temat, który w przestrzeni społecznej polskiej występuje od zawsze. Mówimy o nim od kilkunastu lat, może w niektórych środowiskach od kilkunastu, w niektórych od kilku dopiero. Jak to jest z tą zgodą? Czy my powinniśmy pytać, czy mogę cię pocałować? Czy my powinniśmy raczej czytać mowę ciała drugiej strony i na nią odpowiadać? No nikt nie umie czytać w naszych myślach, więc najprościej jest zapytać i tej umiejętności wyrażania zgody, bo to też nie tylko samo pytanie, ale też wyrażania zgody, powinniśmy się uczyć już właśnie na edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Będę do tego wracać, a seksualność jest częścią tego. I to powinno być niezbędnym elementem każdego człowieka, bo edukacja seksualna nie jest seksualizacją, tylko jest właśnie przygotowaniem do tego świadomego podejmowania decyzji. Młodzi ludzie, wchodzę w zdanie po to, żeby podpowiedzieć, z jakimi opiniami spotkałam się po naszej ostatniej rozmowie. Młodzi ludzie mówią, że pytając o seks czują się jak niepełnowartościowe osoby, tak jakby, no to akurat dotyczyło rozmowy z młodym mężczyzną, który powiedział, czuję się jak frajer, kiedy pytam swoją partnerkę, swoją dziewczynę, czy mogę ją pocałować. Co to jest za argument? To nie jest argument, bo z drugiej strony wiele kobiet, wielu mężczyzn mówi o tym, że nie są spełniane ich potrzeby seksualne, bo nikt nie pyta ich, jak to mają zrobić. I to powinno być otwarte powiedzenie, czy lubię, gdy mnie dotykasz tu, czy jestem gotowa na to, żeby się rozebrać, czy jeszcze nie jestem na to gotowa. I to jest ta świadoma odmawiać. Zgoda. Jasne. I można powiedzieć, nie, jeszcze nie teraz, nie mam takiego zaufania i to jest zupełnie normalne. Cieszę się, że mówi pani o tym, bo też ta obawa, z którą zwracają się do dorosłych młodzi ludzie, dotyczy tego, że jeśli odmówię w takiej rozmowie, w prośbie o seks, jeśli odmówię, to to zakończy relację. Więc gdzieś to poczucie własnej wartości no, leży w gruzach. Na piachu. No przede wszystkim trzeba umieć w ogóle określać swoje granice, bo te granice są nam bardzo potrzebne i umiejętność ich stawiania i ich egzekwowania, ale też mówienia w nieagresywny sposób, jak chcę, żeby ta seksualność mnie dotyczyła, jak ją sobie wyobrażam, a nie ulegać presji, bo to widzimy przede wszystkim wśród młodych ludzi. I z tym państwa zostawiamy, z informacją warto rozmawiać, warto się uczyć, warto edukować. Doktor nauk społecznych Magdalena Ankierstein-Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej była naszą gościnią. Pięknie dziękuję i do porozmawiania następnym razem. Dziękuję. My bed, and that's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine. And you say my life's